zászlók. Még néma minden. Távol az a, távol az Úristen. Iszunk egy kortyot, hogy segítsen. Távol az Úristen, iszunk egy kortyot, hogy segítsen. Nem gondolkodom, fogom a puskát, adj még egy slukkot, adj még pálinkát. Túl késő van, és nincs több imádság. Távol a haza, távol az Úristen. Iszunk egy kortyot, hogy segítsen. Segítsen!